أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تندرشم بسمتار فلمدرين بتكلفة مع الله سبحانه وتعالى مشير الله تشوم بفيامير تون محمد صلى الله عليه وسلم بشوك يتي سيدن بتجيت آتا تسلت أفرسيل نروغ نتي ديرن ديتنا كياميتت. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të në mundësojt përfitojmë nga përkujtuarit e libret të ti dhe sunetit e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Jemi me deset e tona në vazhdim duke sqaruar pozitën ose gjendjen e muslimanve në veçanti dhe të njerëzve në përgjithsi pasi që të vdesin edhe të rinjallën para Allah subhanahu wa ta'ala. Kemi arrit kështu deri tek qëndrimi para Allah subhanahu wa ta'ala. Pasi që të bëhet rinjallja dhe i pam shenjat dhe ngjarjet e cilat do të ndodhin gjatë ringjalljes, tash pasi që njerëzit janë në ringjall, atëherë drejtohen për më paraqit para Allah subhanu wa ta'ala, për më dalë të Allah subhanu wa ta'ala me dhonë logari. Masi që është kryje paraqitja, masi që është kryje ringjallja njerëzve, atëherë njerëzit do të fillojnë të tubohen, të friksuar për më dalë para Allah subhanu wa ta'ala, që në mestyre Allah subhanahu wa ta'ala të gjykon me drejtësi. Dhe normal se gjatë kësaj periudhe kohore njerëzit janë të përfshirë në frikë të madhe dhe në shqetësim të madh. Ashtu sikur që ka lajmëruar Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se dielli qëndron mbi kokat e tyre dhe djersët i mbulojnë njerëzit sipas gjunave apo sipas veprave që kanë pasur. Sa që dikon për njerëzve e mbulojnë djerëse deri në bigjojnë, dikon dhe mbulojnë deri në mes, dikon e mbulojnë deri në fytë e dikush fundosët. Para të gjithë se cili njeri do të përbalet këtë dit me një qëndrim të ranë si pas veprave që i ka vepruen këtë dynjo. Gjithë se cili njeri do të aketë për dërt qështjën e vetë personale dhe do të haron gjithë shka tjetër për rëq vetës e ti. Kjo është një moment i vështirë. Qëndrimi para Allah subhanahu wa ta'ala. Argumente për te kanë orë në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ne fillimisht do të përqendrohemi në argumentet që kanë orë në librin e Allahut, e që vërtetojnë qëndrimin dhe tubimin para Allah subhanahu wa ta'ala. Ajo që ka orë në Kur'an dhe që Allah subhanahu wa ta'ala i ka përshkru cilësit e njerëzve të cilët do të rinjallën dhe të bunë për Allah subhanu wa ta'ala, normal se ka nërë të shëqëruara se ata i shëqëron friga dhe dëshprimi. Thotë Allah subhanu wa ta'ala suratul Ghafir ajeti 18, ajeti 17 wa andhirhum jaume l'azifeti idh kulubu ledel anajiri kjadhimin, të rriqë vërejt e njerëzve për ditën kur do të dalin për Allah subhanu wa ta'ala, kur zemrat e njerëzve do të arrin në fyt. Ka thonë Katade, njëni prej komentatorve të Kur'anit, se fjale Allah subhanu wa ta'ala ledel hanajiri idhil kulubu ledel hanajiri kjadhimin, a dit kur zemrat e njerëzve do të arrin në fytat e tyre, ka thonë kjo vjen si rezultat i frigjes. Dhe arrin, thot, zemra e njerëzve ditën kur do të paraqiten para Allah subhanu wa ta'ala në fytat e tyre, as nuk ju del e që të përfunden jetë atyre, as nuk ju kthehet zemra në vendin e vetë që e ka të saktum nga në Allah. Pra të kjo është një moment i vështirë dhe i rëndë, sa që edhe organet e trupit e njerëzit i kalojnë kufit e vetë dhe i kalojnë vendet në të cilat i ka kriju të qëndrojnë Allah subhanahu wa ta'ala, dhe nga frika e madhe që e kanë dhe Allahut fillojnë të arrinë në fytat e njerëzve. Po ashtu ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala duke sqaruar çështjen edhe gjendjen e pabesimtarve dhe atë që do t'i gadet ata nga frika e madhe edhe nga dëshprimi i madh, thotë Allah subhanahu wa ta'ala wala tahzabanna Allah ghafilan amma ya'malu al-zalimun. Ju asesi mos e llogaritni Allah subhanahu wa ta'ala që është në gaflet, është në panjohuri me atë që tash në këtë dynjë janë duke vepruar pabesimtarët, إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Po Allah subhanahu wa ta'ala është duke vënuar, është duke shtyrë çështjen e tyre për një ditë që shikimet e njerëzve do të shtongen. Allah subhanahu wa ta'ala është duke e shtyrë afatin e dënimit për babesimtarët për një ditë kur sytë dhe shikimet e tyre do të shtongen nga friga që e kanë ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Muhti'ine muqni'i ruusihim la yartaddu alaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. A dit do të shëndrohen gjymtyrët e pabesimtarve, të cilët i kanë përdorën këtë dynjo duke i bën gjuna Allah subhanahu wa ta'ala, e i kanë përdorë kokat e tyre duke i ngritur lart, e i kanë përdorë gjuhët e tyre duke fol fjalë të kufrit. A dit Allah subhanahu wa ta'ala do t'i nënçmën dhe do t'i poshtron ata ditën kër do t'u bën dhe dalin për Allah subhanahu wa ta'ala. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në këtë ajet duke i përmend pabesimtarët, o Muhammed, këto pabesimtar, këto zullumqar, këto të cilët po pengojnë dinin e Allah subhanahu wa ta'ala në këtë dynjo, ata të cilët po të përgënjështrojnë ty dhe po polemizojnë rreth vërtetësisë e librit të Allahut dhe profetizme të tënd, atëherë Allah subhanahu wa ta'ala sado që i afshtyn e nuk i dënon këtë dynjo, është argument kundër tyre që ata është duke i pritur një dënim i rrëpë, për shkak se disa njerëz nga imani i tyre i dobët i shohin pabesimtarët duke jetu jetë të mirë, duke pas pasuni dhe duke pas qëtësi ndoshta, dhe ankohen thojnë si Allah subhanahu wa ta'ala po i jep pabesimtarëve pasuri, po i jep pabesimtarëve fuqi e po i jep pabesimtarëve lumturinë këtë dynjo. Pse Allah subhanahu wa ta'ala nuk për i dënon? E kështë marad, Allah subhanahu wa ta'ala thot, innama ju akhiruhum li jomin tesh khasufihi l-ebësar. Allah është duke a ushtyrë qështjën e tyre, është duke i vanuar ata që të zhytën edhe më tepër në mëkate, që të bojnë mëkate edhe më tepër, e kur ti kap Allah subhanahu wa ta'ala me dënimin e ti, atëre nuk ka shpëtim për ata të cilët i kap me dënimin e ti Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Allah subhanahu wa ta'ala sqaron çështjen e besimtarëve dhe pabesimtarëve, gjithashtu edhe cilësitë e gjithsesilit prej tyre, për shkak se a ditë njerëzit do të jenë në dy grupe. Ditën kur do dalmi para Allahut nuk ka tre grupe, janë vetëm dy grupe. Ose ka me qenë besimtar musliman, ose ka me qenë pabesimtar, e tek pabesimtarët bëjnë pjesë të gjithë llojet e pabesimtarëve. Dhe vallahi nuk ka shpëtim për gjithë se cilin i cili nuk ju ka nënshtru Allah subhanahu wa ta'ala në Islam dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah subhanahu wa ta'ala yawma tabyadhu wujuhu wa taswaddu wujuh. A dite dy lloje janë të njerëzve. Lloji i parë janë ata të cilët fytyrat e tyre do të jenë të nxira. Dhe lloji i dytë janë ata të cilët fytyrat do të kenë të shndritura. Fa amma alladhina sawaddat wujuhuhum, sa i përket atyre të cilët fytyrat i kanë të nxira, e kefartum ba'de imanikum, këto e kanë si rezultat se kanë qenë pabesimtar, këto e kanë si shpërblim se kanë qenë qafira. Fa dhuku al'adhabe bima kuntum takfurun, shijoni dënimin e idhët, dënimin e rënë të Allahu subhanahu wa ta'ala, bima kuntum takfurun, për shkak të mohimeve që i keni bën këtë dynjë, për shkak se dikush prej njerëzve e mohon Kur'anin edhe Islamin për menje mallsi, dikush prej të tjerëve e mohon për interesat të tij personale, e njëri dikush tjetër prej njerëzve thot po unë logjikisht nuk po muj me kuptu se si njerëzit duhet me zbatu ligjin e Allahut, si njerëzit duhet me jetu me Islam, pse nuk i jepen të drejta asaj takojnë edhe burrave dhe grave, pse me agjëru, pse me falë namazin, pse me dhënë pasunin të e me zekat kurse e kam fitua vetë. Allah subhanahu wa ta'ala për të gjitha thot fe dhuku li adhabe bima kuntum të këfurun. Tash ka ardhë momenti, ka ardhë koha që ta shijoni dënimin për shkak të mohimeve të shumta që i kini bën këtë dynjo. Kësaj përket muslimanve Allah subhanahu wa ta'ala thot وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. سايبركت أتا زمرة تتسلم janë të fytyrat e të cilve janë të shndritura, ata janë nën në rahmetin e Allah subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, e ka kaplu mëshira Allahut, e në xhennet do të jenë përgjithmonë, gjithmonë Allah subhanahu wa taala do të jetë i kënaqur me ta. Po ashtu thot Allah subhanahu wa taala, wa tara kulla ummatin jathiya, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawm, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. A ditë gjithë secili njeri, sikur kanë thonë disa prej dietarëve, kanë thonë se fjala Allah subhanahu wa taala kullu ummatin jathiya e ka për qëllim se gjithë secili njeri do të qëndron gadito para Allah subhanahu wa taala, si gjithë secili njeri do të qëndron i frikësuar dhe pa të drejtë të folurit, as pa të drejtë ankese, as pa të drejtë ushqimi, i friguar dhe i përqëndruar duke prit vendimin e Allah subhanahu wa taala për veprat e tij që i ka bën këtë dynjë. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot: "Fe kayfa tattaquna idh kafartum yawman yaj'alu al-wildana shayba as-sama'u munfaritun bihi kana wa'duhu maf'ula." Si do të qëndron puna e disa njerëzve, ata të cilët e kanë mohuar Allah subhanahu wa taala, ata të cilët nuk pranuan që të nënshtrohen Allahut, si do të jetë pozita atyre në një ditë që do të përballen me dënimin e madh, e nga vështërsitë dhe trishtimet e mëdha që do t'i përjetojnë a ditë njerëzit, fëmiu i cili është në moshën e tij më të re do të zbardhet, do të plaket nga mundimet dhe nga friga dhe nga ngjarjet e tmerrshme të cilat do t'i sjellë Allahu subhanahu wa taala për njerëzit atë ditë. Po si nuk do t'jen gjallet të të mërshme, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se ditën e kiametit Allah subhanahu wa taala hidhruat me një hidhrim që kur më herët nuk është hidhrua atë shumë, dhe asgjë do t'hidhruat më pas kësaj dite ashtu kur. Allah subhanahu wa taala në ka kryuar në këtë dynjo, në ka furnizu dhe i ka bo kushtet më të mira për jetes, fe edhahum kafirun, kur shumica prej njerëzve e mohojnë prapë Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala gjitha mundësit dhe gjitha të mira që ja ka dhënë njerëzve në këtë dynjo, ata prapë se prapë kanë adhuru dikon tjetër. Allah subhanahu wa taala i jep shëndet, i jep pasardhës, i jep pasuri, kur shumica e njerëzve nuk e falemenderojnë Allahun, po falemenderojnë dikon tjetër. Njënit prej njerëzve Allah subhanahu wa taala shumë i ka dhënë të mira, i ka dhënë shëndet, i ka dhënë dije, i ka dhënë mundësi me punu. Pasi që ta kryen punën që ja ka mundësuar Allahu, ai kthehet thotë ja me pronarin tem s'ka. Ma shef i mirë se ai nuk ka. Unë e marr rrogën që kaq, ai më jep edhe pak shtes. La ilaha illallah. Po ti a nuk po të bjen mend një herë me thonë se më i mirë se Allahu subhanahu wa taala s'ka? A nuk po kujtosh se gjitha këto t'i ka mundësu Allah subhanu wa ta'ala? A prapo e mohon Allah subhanu wa ta'ala? Njoni për njerëzve a halë ushimin matë mirë, në fund të ushimit nuk thët elhamdulillah, po thët a halal i koft ati kamarjerit, ati kushinjerit, po mire kishtë e bo. Po si more nuk po të shkon mendja, njëra me fare me ndërua Allah subhanu wa ta'ala? Pastaj njerëzit i kan ofendu Allah subhanu wa ta'ala, i kanë bëjt për jamerët e Allah, kanë bo talje me dinin e Allah, i kanë bo për drejsi muslimanve, e kanë pëngurë për apje në dinit të vërtet, e kështu më radhë, e këtë ditë kur do të dalin për Allah subhanahu wa taala, Allahu është i dhrum, do t'i dhruat në ta, ashtu që nuk është i dhruat kur më heret, edhe nuk do t'i dhruat kur. Ka thonë Allah subhanahu wa taala, jo me jëndhuru l'mërë, me qëddemet i edahu, o e kulu l'kafiru, ja lejteni kuntu të roba. A dite, gjithse cili njeri do të shqyqon veprën e ti që e ka bon këtë dynjo, o e kulu l'kafir, mirë po qështja e pabesimtarve është me të mërshme, aj në ato momente thot, ja lejteni kuntu të roba, ah me detë për mua, mështë kisha qenë njeri fare, pabesimtarët, të cilët sot në përbot, silën para njerëzve me postë të lorta. krenohen para njerëzve me fuqi dhe pasuri. A dit kur i bojnë zulum muslimanve, a dit kur do darin para Allah subhanu wa ta'ala, shumë do dëshirojnë që të kjenë qenë prej kafshëve. Dëshirojnë edhe kanë dëshirë që mos më pas qenë njerëz farë, kanë dëshirë me pas qenë qenë, kanë dëshirë me pas qenë gomorë, vetëm nuk kanë dëshirë me pas qenë, sikur që kanë qenë njerëz në këtë dynjo pa besimtar. E kanë gjerë një hadith, Ibn Gjeriri, nga Ebu Horejre radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka vlerësuar fjalën e Allah subhanahu wa taala, yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba, se pejgamberi alaihi salatu wasalam ka thon ditën e kiametit, pasi që të ringjallen edhe kafshët, Allah subhanahu wa taala, pasi që kryet ajo procedurë që Allah ka dëshiruar ta kryejnë me kafshët, Allahu i urdhënon kafshët që të bëjnë dhe. Allahu i urdhënon të gjitha krijesat e tjera, përveç njerëzve dhe gjinve që kanë qenë këtë dynjo, i urdhënon që të shëndrohen në dhe. E kur të shofin pabesimtarët se si kafshët u shëndrun në dhe, wa yaqulu ya al-kafiru ya laytani kuntu turaba, edhe ata thonë, ah, me det për neve, mu kënd kish mi qenë edhe ne kafsh, edhe ne tish mi bo dhe, sikur që u bon këto, u bon kafshët. Ja u me idhin ja waddu lëdhine kefaru wa ase u rrasule leu të sewa bihim ul ardu wa la jektu mun Allah hadithë. A dite, pa besimtarët, ata të cilët e kanë mëhu Allahun dhe kanë kundështu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë dëshirë që të bon dhe, kanë dëshirë që të zhduken, gjithë shka tjetër kanë dëshirë, vetëm nuk kanë dëshirë me qenë njerëz. Wala yaktumun Allah haditha, mirë po Allah subhanu wa ta'ala ata nuk kanë mundësimi fshej asgjë, dhe dënimi ata i pret për shkak se pas gjykimit të drejt, për zullumqarët normal se pason dënimi. Po ashtu ka thonë Allah subhanu wa ta'ala, jo me e firru l'mar'u min e khi, o ummihi, o ebi, o sahibetihi, o beni, li kulli mriin minhum jaume idhin shenën jukni. A dite, gjithë se cili person dhe të largohat prej frigës nga vëllau i ti, wa ummi hi wa ebi, dhe të largohat edhe nga nëna ti dhe baba i ti, wa sahibet i wa beni, dhe të largohat edhe nga shokët e ti dhe femijët, li kulli mriin minhum jaume idhin shenën jukni. A dite, gjithë se cili person e mjafton çështja e tij personal. Kam thënë dietarët, fjala Allah subhanahu wa taala, yawma yafirru al-mar'u min akhihi, a ditë njeriu do të largohet nga vëllai i tij, për shkak se ka frikë se vëllai po ja lyp ndonjë sevap, po ja lyp ndonjë vepër të mirë me shpëtuaj nga xhehenemi, kurse a ditë nuk don kërkush prej njerëzve që ti falë kërkuj në asë një vej për sa do që tjetë e vogën, për shkak se për gjithë se cilën vej për matë vogën, ka njeri ka për veti nevoj. Po ashtu, kanë thonë se adite ka dëshirë të largohet nga vëllezërit e ti, për shkak se ju ka bo pa adresin këtë dënjo, dhe ata kërkojnë që të këthejt haki. O umihi, o ebi, dëshiron që as afer nënës vetë mos qëndron. Dëshiron që as afer babës vetë mos qëndron. O sahibet i hi, o beni, dëshiron që të largote dhe nga bashkëshortja ati që ka posë në këtë dynjo, dhe nga fëmijet e ti, li kulli mërën, minë hum ja ome idhin shenu jukni, se vëllahi adit e gjithë se cilit njeri, i mjaftan qështja ati personal. Në një adit të cilin transmitohet nga Aisha radiallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ditën e ringjalljes njerëzit do të ringjallen të zhveshur, të zbatur para Allah subhanu wa ta'ala. Aisha ka thonë, ja Rasulullah, e si do të rinjallën të zhveshur e ata të shëqojnë në njëri tjetrin? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahi ja Aisha, sa është e vështirë çështja e ditë, nuk i shkon mendja kërkujt prej njerëzve që të shikon në pjesët e tërshme të dikujt prej njerëzve të tjerë. Vallahi këtë kanë argumentuar njerëzit këtë dynjo me disa sprova dhe më të vogla. Me një vend prej vendeve ku Allah subhanu wa ta'ala ka bërë dridhin e tokës vetëm me 6 shkallë, jo më tepër. Vallahi i kanë lënë prindrit fëmijët e vet edhe kanë ikën për veti. I kanë lënë vëllezrit e vet kanë ikë për veti. me çka ju në friksua, me një dridhje dë vogël që ja ka bu Allahu subhanahu wa taala. Po shka do të qështë, shka do tjetë qështja, a dite kur toka dhe qelit do të ndeshen njona me tjetërën, kur djerë dhe rahona dhe yjet do të ndeshen me zvete, kur njerëzit do të dalin para varez, prej varezave, kur djeli do të afrod në bikokat e njerëzve, kur Allahu subhanahu wa taala do të vjen me gjykuar me drejtësi, kur gjithse cilit njeri do t'i del në shesh vepra e keqe që e ka bo, vallahi gjithse cilit prej neve, na mjafton çështja jon personale, edhe nuk ka dëshir askush prej njerëzve që të afrohet me dikën tjetër. Po ashtu ka thonë Allahu subhanahu wa taala, duke sqaruar çështjen e mushrikve, e përgënjeshtarve, ata të cilët e mohuan Allahun dhe adhuruan dikën tjetër përveç Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawm al-qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. A dite, ditën e kiametit, do t'i shihësh o Muhammed, ja Rasul Allah, edhe ju o musliman, do t'i shihni përgënjeshtarët, ata të cilët mohuan Allah subhanahu wa ta'ala, të nëzirë nga dëshprimi dhe turpi që të të godet, e nëse fi gjahene me më thua lill më të kebë birin, mirë po këtë turp për ta është i vogël, kjo nëzirje e fityrave për ta është e vogël, Allah subhanu wa ta'la thëtë e nëse fi gjahene me thua lill më të kebë birin, a musliman, a jeni të pajtimit ju që gjahenemi, a jeni të knaqër ju që gjahenemi, tjetë vend për mendjem dhenjit, a u knaqët ju o besimtar të cilët keni përjetuar torturat të ndryshme, vujtje të ndryshme, padrejtësi të ndryshme prej pabesimtarve, a jini të knaqën që vendi për gjithmoni tynve të jetë në gjehenem? Pra, kanë thonë komentatorët ditën e kiametit, Allah subhanahu wa taala me këta jeti të regon për jamenin sallallahu alaihi wasallam, se ditën e kiametit do t'i shehë këta përgënjeshtarët nga populli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë supozuar se ka zot e tjerë përveç Allahu subhanahu wa taala, apo për të gjithë pabesimtarët deri në ditën e kiametit, të cilët e adhurojnë edhe dikën tjetër përveç Allahut, apo përgënjeshtrojnë Kur'anin apo ndonjë pjesë nga Kur'ani, apo përgënjeshtrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose diçka nga hadithet e transmetuara të vërteta, vendqëndrimi i tynve për gjithmonë, thotë Allahu subhanahu wa taala, do të jetë xhehenem. Kurse argumentet të cilat kanë ardhur nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët tregojnë për gjendjen e njerëzve a ditë kur do të dalin para Allahu subhanahu wa taala, në qëndrimin para Allahu subhanahu wa taala, është hadithi të cilën e ka transmetuar Omer radiallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka lexuar fjalën e Allahu subhanahu wa taala, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, a ditë kur njerëzit kur do të ngriten kom për Allahu subhanahu wa taala, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi njeri do të ngritet në kom para Allahu subhanahu wa taala, edhe sipas veprave të tyre që i kanë bënë këtë dynjë, sipas gjunave që i kanë pas, do t'i mbulojnë ata, do t'i mbulojnë njerëzit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej njerëzve të tyre të shumta do të largë toka në thellësi të madhe. Gjithashtu mbi tokë do të ngritet niveli i ujit nga djersët e njerëzve, saqë do të arrijë deri tek veshët e njerëzve. Kurse në rivajtin që e transmeton Muslimi, thot se sebeine amë në në tokë, do të lagë toka 70 vjetë, wa innehu le jeblugu ila efuahin nasë, kurse lartësia e ujit mbi tokë do të arrijë te gojët e njerëzve. Për këtë, gjithë se cili njeri do të zhytet në gjuna, do të zhytet në djersë, edhe momenti vështirë djedhin mbi kokat e tyre, sa që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilin e ka transmetuar Mundhiri, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se dikush prej njerëzve do të jetë i kënaqur që të largohet nga ky vend, qoftë që të hinë edhe në xhenem nga vështirësitë që i ka bërë, thotë ya rab, arihni walau ila an-nar, o Zot, largom nga ky vend, qofse më qen edhe në xhehenem, vetëm këtë vend mos qëndroj. Po ashtu është transmetuar në një hadith në Sahihun në Buhariut, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, a ditë kur do dalin njerëzit para Allahu subhanahu wa taala, lejse bejnehu wa bejnehu hijabun wala tarjumat, nuk ka mes njeriut, gjithse cilit njeri dhe mes Allahut, as perde as që ka përkthys, nuk ka dikush mi përkthyje. Allahu subhanahu wa taala i thot njerëzve, ose i thot ati që e merën pytje, elem utike me ele, a nuk të këmë dhonë një një pasuni, a i thot bere, gjithë se sim kë dhonë pasuni. Pas te Allah subhanahu wa ta'ala thot, elem ursile lejke rasule, a nuk të këmë dërguë ty e pejgamber, a i thot gjithë se si, bele, fe jendhuru an jeminihi fe la jura illa në nërë, e këthen kokën, a nëse djathë, njeri unë nuk shehe tjetër përveç zjarëmit të gjahenemit. Fe jëndhuru anë shimalihi fele ajera illa në nar. E këthen kokën në të majtën e ti, gjithashtu nuk shehe tjetër vetëm se zjarë i gjahenemit. Feljet të kile e hadukum në nara, rallu bi shikki të mëratin, pra thot për janeri s.a.s. në të friksohet njani për juve, ose gjithë se cili për juve për zjarëmit të gjahenemit, ole u bishikri të mëratin qofte dhe për një gjysë hurme. Fe in le mjegjit, fe bikeli me tim tajjibe, e nëse nuk ka mënsi as gjysë hurme me dhonë sadaka, atëre bile në taflet një fjallë të mirë. Përshkak se njerëzit kanë pas pasunin këtë dynjo, mirë për nuk kanë dhonë sadaka. Kanë pas pasunin këtë dynjo, nuk kanë dhonë zeka. Njani ka thonë në pata me dhonë, për më vjen keq veshëm një ero mi adhonë fukaros. Ja mërë për jameri sallallahu alaihi wasallam, edhe në pak se njerë o tha, o të kulnara o ale u bishikë të mërëtin, tut një zjarëmit, qofte edhe me një gjysë hurme, qofte edhe me një shumë simbolikët holave, po vetëm bënë për atyrive, të cilët të jetë fukarave, undihman jetimave, ndihman në rrugën e Allah subhanu wa ta'ala, e nëse të pak të nëskej mundësi, me ndimu me asë një shumë të vogër të holave, atëre falen një fjalë të mirë, atëre falen një fjallë nga cila kanë dobi muslimat. Për shkak se për jameri sallallahu alaihi wasallam ka të thonë se ditën e kiametit njani për njerëzve kur do del para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah u e pyth të toti robi jam me të dhonë to dynjon edhe dynjon me qka ka pasë në to, a kishe shpenzu e ti për hirë të Allah subhanahu wa ta'ala, apo Allah u e pyth me pas pasuni, a kishe dhonë ti zekat, a kishe dhonë ti sadaka, a ju kishë ndimu e nevojtarve, a ju thot gjithë se si ja rab, Allah subhanu wa ta'ala thot porrejnë, gënjeshtar, Allah ka kërkuen nga ti shumë ma pak se kjo, Allah ka kërkuen nga ti vetëm që mështi bërë shirkë Allah, ti nuk ke lanë vetëm se i ke bërë shirkë, nga pasunia jote, Allah ka kërkuen vetëm 2.5% të pasunis, ti e ke refuzu, tash po gënjen para Allah subhanu wa ta'ala, gjithashtu ata të cilët, kanë folë fjallë të këshia në këtë dynjo, do të shpresojnë edhe do të kenë dëshirë që të këthejnë në këtë dynjo e të flasin në fjallë të mira. Mirë po ata sa janë gjanë këtë dynjo, nuk e kanë respektu edhe zvatu fjallën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e cili thotë, men kane ju uminu billahi wal yawmil akhiri, faljekul khairen e ul jesmut, a i cili e besan Allah subhanahu wa ta'ala edhe ditën e kiametit, kur të fletë. Ose flis mi flit mirë, ose falin dë një fjallë të mirë, ose shuja dhe heshtë, ose mus fal fare, ose mus hin gjuna me gojen tane. Nëse ke mundësi, mërë vlo, me falin dë një fjallë të mirë, me falin dë një fjallë që ka thonë Allahu, apo dë një fjallë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose dë një këshirë të përgjithshme me besimtarët të falin. Mirë po, për fjallëve të këshia, pse po i flitë? Pse s'po frenon vetën tonë e mos me folë atëm më të cilin nuk është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Është transmetuar gjithashtu nga Enes ibn Malik, i cili ka thonë, duke cilësu dhe duke sqaruar gjendjen e njerëzve ditën e kiametit gjatë ringjalljes para Allahu subhanahu wa taala, thotë ditë bita ademit janë të dëshpërum edhe të friksuar. Gjithashtu janë edhe të shqetsuar me të ardhmen e tyre pas këti momenti. Vallahi thot, nuk ka pasi biri Ademit moment më të vështirë se sa momenti i vdekjes, kurse kur të rinjallët dhe del para Allahut i harron kret dhe vështërsit dhe kret mundimet që i ka pasi gjatë momentit të vdekjes. Për shkak se njeriu momenti më i vështirë në këtë dynjë për te është momenti i vdekjes, dhe vështërsit dhe dhimbjet edhe dëshprimi më i madh është momenti i vdekjes. Megjithatë, dëshprimi është edhe më i madh momenti kur dalmi para Allah subhanahu wa taala, saqë njeriu ka më harruar, ka më harruar vdekjen, edhe ka më harruar gjithashtu edhe vështërsitë që i ka përjetuar gjatë vdekjes. Sa i përket tokës në të cilën do të ringjallen njerëzit para Allah subhanahu wa taala, gjithashtu kanë ardhur argumente në librin e Allahut edhe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se Allah subhanahu wa taala këtë tokë do të shëndron me një tokë tjetër. Allah subhanahu wa taala thot: "Jo me të bedelu lë arda gajra lë ardi o sëmavat o barazulillahi lë waidil kahar." A dite toka dhe qili do të shëndron në një tokë edhe në një qilë tjetër, ditën kur do dali njerëzit para Allah subhanahu wa taala. Po ashtu pejgamberi alaihi salatu wasallam tregon se kjo tokë e cila e shëndron Allahu me një tokë tjetër do të jetë tokë e rrafsht, do të jetë tokë e gjon, do të jetë tokë pa dim, do të jetë tokë pa ndërtesa, e do të jetë tokë edhe pa kodra. Do më thëmë një sipërfaqe të rrafsht, sipërfaqe të bardh, sipërfaqe të gjon, ku të gjithë njerëzit do të të bon edhe do të dalin për me dhonë dëveri para Allahu subhanahu wa taala. Kurse sa i përket qëndrimit dhe zgjatjes, se sa kohë zgjat qëndrimi para Allah subhanahu wa taala, gjithashtu kanë ardhur argumente në librin e Allah subhanahu wa taala të cilët tregojnë për gjatësinë e qëndrimit të njerëzve ditën e kiametit para Allah subhanahu wa taala. Thotë Allah subhanahu wa taala: "Ta'ruju al-mala'ikatu wa ar-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana." Dita kiametit është 50,000 vite. Gjatësia e ditës së kiametit është 50,000 vite, jo 1 vit, jo 10 vite, jo 100 vite, jo 1000 vite, jo 10,000 vite, po 50,000 vite që i llogaritmi ne në këtë dynjë. Allah subhanahu wa taala a ditë do ta zgjat sa që gjatësia asaj dite përkon me 50,000 vite të kësaj dynjore. Edhe 50,000 vite vallahi është janë të gjata. 50,000 vite janë të shumta. 50,000 vjet me pas diellin për mi kryo shumë. 50,000 vjet me qëndruar në ndjers është shumë. 50,000 vjet me qëndruar i friksuar është shumë. 50,000 vjet me i kaluar i dëshpërum është shumë. E kështu me radhë, vallahi këto 50,000 vite kanë mi kaluar pa besimtarët në momente të vështira. Gjithë se cili prej neve tash mund të kupton se ata dhe në gjahenem me i qua, ata jenë të knaqër përshkak se jenë mërzit nga dëshprimi i manë këtë dënjo. Mirë po, mëshira modha Allah subhanu wa taala i ka kaplua besimtarët, e që na lusmi Allah që na kaplen edhe neve adit, adit kër do të kemë nevoj shumë për mëshirën Allah subhanu wa taala. Se Allah i në haditet të cilat jenë transmitua nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka pyet njëri prej sahabive se si do të jetë çështja e muslimanëve ditën e kiametit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Pasha atë ndonë të cilit të shpirti im, pra pasha Allah subhanahu wa taala, do t'i lehtësohet muslimanëve qëndrimi para Allahut. Ja Rabb, lehtësoni ai qëndrimin para te. Ja Allah, gjithneve na mundso qëndrim të lehtë. Sa do t'i lesot?" Thot, sa do t'i lesot? Aq sa 50,000 vite Allah subhanahu wa taala do t'ja mundson muslimanve që t'i kalojnë sa kanë kaluë konë këtë dynjo duke i falur namazet obligative. La ilaha illallah. So ko marrin namazet obligative mi fal? 5 namazet në dite, 3 namazet ka 4 rekat, 1 namaz 2 rekat, 1 namaz 3 rakat, sa kot marin gjithë ditën, ati marin krejt gjysore, nuk ti marin. Po adaj që e zgat namazin pak ma shumë një orë, Allah subhanahu wa taala muslimanve do t'ja vlerëson dhe do t'ja shpejton. Do t'ja bën që të duket kjo ditë që ka kaluar shpejt sa i kanë marrë kohë namazet që i ka falë ditore. Po shka mi bën njonit i cili po thotë një musliman e s'po i falë namazet ditore se. Ati që i po i falë ka namazet ditore, Allah subhanu wa ta'la po ja letëson qëndrimin para ti prej 50.000 viteve, po ja afran në orë. Jo në ditë, po në orë. Po qka me i bo ati të cilit nuk i falë namazet obligative? Qka me i bo ati cili nuk i falë namazet? Qka me i bo ati cili se krytë në seshtë dhe nuk e vënën për hirë të Allah subhanu wa ta'la? Ati qëndrimi me i ti është 50.000 vite. Ai në të qëndron me pabesimtar. Ai në të rrin me Firaunin, me Hamonin edhe me të tjerët. Ai në të rrin me krijelatit edhe mushrikët. Ai në të rrin me munafikët dhe pabesimtarët. Për shkak se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka treguar në hadithe të shumta se ai i cili nuk e ka falë namazin këtë dynjë do të ringjallet ditën e Kiametit me Firaunin. E sa është qëndrimi i Firaunit para Allahut? 50.000 vite. Sa është qëndrimi atyre që e falin namazin këtë dynjo para Allah, qëndrimi tyre është i shkurt, kurse mjerë për ata të cilet nuk e falin namazin për hirë të Allah subhanu wa ta'ala. Kurse në një hadith tjetër të cilin e transmeton e Buhariu, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se zgjatësia, kohëzgjatja e ringjalljes së qëndrimit para Allahut për muslimanët është sa zgjatë prej namazit të drekës të këterin namazin e i këndis. La ilaha illallah. Ja Rab mundësona me bo qëndrim plejt para te. Ja Allah shkurtoj 50.000 vite për neve. Se vëllohi jënë trona dhe nuk kemë mundësi me përbalu. Vëllohi jënë dvështira dhe nuk kemë mundësi me qëndru. O Allah në mundëso që qëndrimi para te për neve tjeti i letë. Qëndrimi para teje për neve tjetë i shkurt. Qëndrimi i jonë para teje tjetë qëndrimi i besimtarve të cilët ti i ke kapë në mëshirën e ti. Me ka që dhe përfundojmë duke lutur Allah subhanu wa ta'ala që të nabën për atyrve të cilët qëndrimi i tyrve para Allah subhanu wa ta'ala është të letë. E lusëmi Allah subhanu wa ta'ala që të mos në zhytë në djerës ditën e kiametit. E lusëmi Allah subhanu wa ta'ala që mos në i bjen dilin afër kokës për në shtin në njëje. Në njëhijen në të cilin ka premtua Allah dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Në njëhijen e arshit të Allah subhanu wa ta'ala. E lusmi Allah subhanu wa ta'ala që të nabën për atyrve të cilët kanë logarit të let. Nabën për atyrve për të cilët nuk ka frik ditën e kiametit, as nuk ka dëshprim. Wa kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fa astaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.